Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Romuald Deni, yuvuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tuanzie nchini Burundi. Nchini Burundi, mwanahabari Florian Irangabiye aonekana Ijumaa, Net Press linaandika mtandaoni. Mahakama ya rufaa ya Mkaza katika muktadha wa ratiba ilisafiri kwenda Muyinga anakofungiwa. Gazeti hilo linaloandika mtandaoni linakumbusha kuwa mwanamke huyo alikamatwa Agosti 22, 2022 mjini Bujumbura alipokuwa akirejea kutoka nchi jirani ya Rwanda alipokuwa akiishi uhamishoni tangu 2015. Mwanzoni mwa mwaka huu alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na mahakama ya Mukaza. Rasmi, Florian Irangabiye anashutumiwa kwa uharibu uadilifu wa eneo la kitaifa. Mashirika ya haki za binadamu kitaifa na nje ya nchi yanasalia kuwa na matumaini kwamba hali itawahi kuwa shwari, kwa sababu rais hupendelea vyombo vya habari kuwa na uhuru kikazi, inasisitiza Net Press. Chombo hicho kinakumbusha kuwa siku moja baada ya kuapishwa kwake, Rais Evariste Ndayishimiye alikutana na wasimamizi wa vyombo vya habari ili kuambia kuhusu imani yake kuwa, mwanzo wa kunukuu, maendeleo hayawezekani bila vyombo vya habari, mwisho wa kunukuu. Ilikuwa Januari 28, 2021, Disemba 24, 2020, alikuwa amewaachilia huru waandishi wa habari wanne wa gazeti la Iwachu. Mwenzetu huyo aendelea kukumbuka. Naam, tukisalia nchini Burundi, hivi karibuni kiwanda cha kusindika parachichi kuanzishwa katika tarafa ya Busiga mkoani Ngozi, linaandika shirika la habari la Burundi ABP. Kiongozi wa chama kitwacho Entreprise de Transformation Agroalimentaire, kwa lugha ya Kifaransa, aliyenukuliwa na gazeti hili anathibitisha kwamba tayari wana uwanja wa mfano mkubwa sana kwenye kijiji cha Kididiri katika kata Mihigo, na ardhi ya kuanzisha kiwanda hiki katika eneo la Maramirundi katika tarafa ya Busiga. Hapa ndipo miche mingi ya parachichi hurekodiwa. Mark Manirakiza anasema akiwa na washirika wake walitembelea nchi jirani na hata za Ulaya, na wamegundua fadhila nyingi kuhusu tunda hili. Parachichi linaweza kutoa mafuta ya kula au hata ya kuweka urembo. Pia hutoa bidhaa nyingine bora, daima huripoti shirika la habari la Burundi ABP. Naam, kwa sasa tuelekee Uganda na The Independent ambayo linaandika kwa wachungaji wa Jinja wafanya maandamano na kumkabidhi rais jukumu la kuidhinisha mswada wa kupinga mashoga. Kwa mjibu wa The Independent, katika mwongozo wa maandamano ya amani katika mitaa tofauti jijini Jinja, wachungaji hao waliteta kuwa tangu bunge lilipopitisha mswada huo mwezi uliopita, Museveni amekuwa kimya kuhusu swala hilo. Wachungaji hao waliofuatana na viongozi wa dini ya Kiislamu, watoto wa shule na mamia ya waumini wao walibeba mabango yenye ujumbe wa kulipongeza bunge kwa kupitisha mswada huo na kumtaka rais auridhie haraka. Naam, ome, tukisalia nchini Uganda tena, katika taarifa hiyo hiyo ya mashoga ama wapenzi wa jinsia moja, ni kwamba gazeti la Observer limeandika kuwa mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 22 Davis Olikiriza amewekwa rumande katika gereza la serikali la Kanungu kwa tuhuma za kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Akifikishwa mahakamani Alhamisi, Olikiriza alisomewa shtaka la kujihusisha na makosa yasiyo ya asili, yani kurawiti, kime na kifungu cha 145 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Alikana hatia. Wakili wa serikali mkazi wa wilaya ya Kanungu Peter Muhendo aliomba kuahirishwa kwa kesi hiyo akisema upelelezi wa swala hilo bado unaendelea. Bunge mwezi uliopita lipitisha mswada wa kupinga ushuga ambao unaharamisha zaidi shughuli za wasagaji, mashuga, watu wa jinsia mbili, waliobadili jinsia na jamii wa penzi wa jinsia moja. Mswada huo bado haujaidhinishwa na Rais Yoweri Museveni. Na mtuvuke mpaka Rumwari tuingie Kenya ambapo gazeti la The Nation limeandika kuwa Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga wamekubali kufanya mazungumzo ili kusitisha mtafaruku uliozuka na mazungumzo ya pande mbili bungeni ili kutatua mkwamo wa mchakato wa kuajiri makamishna wa tume ya uchaguzi. Kufuatia mwafaka huo, chama cha bwana Odinga cha Azimio la Umoja jana kilisitisha duru ya nne ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo, lakini kikaonya kuhusu kurejelewa kwa maandamano iwapo serikali itakataa makubaliano ya kuunda kamati ya bunge inayoshiriki pande mbili mara moja. Awali Rais Ruto katika hotuba yake kwa taifa kwa njia ya televisheni alibainisha kuwa maandamano ya wiki mbili yamesababisha vifo vya watu watatu huku mamia ya wengine wakijeruhiwa. Alisema ghasia hizo pia zimeharibu uchumi. Daima nchini Kenya, tena kuhusiana na maandamano, ni kwamba gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa naibu kamishna wa starehe bwana John Kisange ameomba vijana kukoma kutumiwa na wanasiasa kuzua rabsha. Akiongea mwishoni mwa wiki katika mkutano wa usalama, bwana Kisange aliwarai pia kukoma kusumbua kasumba kumradhi ya kugawia pesa, kununuliwa vinywaji na mihadarati kuvuruga amani. Mwanzo wa kunukuu, lazima vijana mjiangazie kwa kina kuhusu maisha yenu, katayeni kununuliwa mihadarati na pombe ili mtumiwe na wanasiasa kupingana na kupora mali ya watu. Mwisho wa kunukuu. Bwana Kisange akasema kuhusu maandamano ya Azimio la Umoja ya One Kenya inayoongozwa na bwana iliyokuwa kiongozwa na bwana Raila Odinga, bwana Kisange alisema katiba iko wazi kuhusu maandamano. Aliongeza kwamba fauka ya kuwa ni ya haki ya watu kuandamana, wakati huo na serikali huwa ngangari kuhakikisha usalama wa watu na ulindaji wa mali kwa pamoja. Naam, takriban 20 wafariki katika maporomoko ya udongo Masisi kama inavyoandikwa kwenye wavuti wa Okapi. Miongoni mwa hao kunazungumzwa wanawake na watoto waliofariki katika maporomoko hayo ya udongo Jumapili Aprili 2 mwendo wa saa 5 asubuhi huko Bulwa. Naibu wa jimbo la Masisi Alex Bahunga anaiomba serikali ya Kongo kusaidia katika kusaidia familia zilizofiwa kwa kuandaa mazishi ya heshima kwa waathiriwa. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee nchini Sudani Kusini ambapo wakimbizi wa nchi hiyo wametakiwa kuwalea watoto wao, kwani watoto wakimbizi wanaoishi katika kambi ya Maaji kata ndogo ya Ukusijoni wilayani Ajumani kumradhi, wameanza kuzunguka vichakani kutafuta matunda ya mwitu ya kuliwa huku njaa ikiendelea kuuma kaya zao kutokana na kupungua kwa chakula kinachotolewa na Umoja wa Mataifa. Gazeti la One Citizen Daily limechapisha. Akizungumza na gazeti hili, Tombe Wilson, mwanaharakati anayeishi katika kambi ya Maj, alisema hali ya uhaba wa chakula inahatarisha maisha ya watoto hasa kutokana na kushambuliwa na wanyamapori. Tom pia aliwaonya wazazi wanao wasiowajibika wanaotuwatuma watoto wao kusaka matunda ya pori. Watoto hao wanaamika kutembea takribani kilomita 7 hadi 10 kutafuta matunda ya mwitu yanayoweza kuliwa. Na yawezekana mpenzi msikilizaji umetushikia njiani, unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayosikika kutoka mjini Bujumbura. Kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. kama kawaida studio niko nami Omer Ndwayo ninayeungana na Romuald Niyoyabivuze. Kulingana na gazeti la The New Times la Rwanda, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeeleza nia ya kurefusha makubaliano yake na Rwanda na Umoja wa Afrika ili kuwapokea waomba hifadhi ambao wamekwama nchini Libya. Mkataba uliotiwa saini kwa mara ya kwanza mwaka 2019 na kufanywa upya mwaka 2021. Mkataba huo ulianzisha mfumo wa usafiri wa dharura EMT nchini Rwanda ili kuwakaribisha waomba hifadhi ambao walijikuta wamekwama nchini Libya kutokana na majaribio yao hatari ya kuvuka bahari ya Mediterania hadi Ulaya kushindwa. Rwanda imehudumu kama mwenyeji wa muda kwa zaidi ya watu 1600 wanaotafuta hifadhi tangu 2019, huku UNHCR ikishughulikia masuluhisho yao ikiwa ni pamoja na kuhamishwa hadi nchi za tatu, kurejea katika nchi zao za asili au kuomba kusalia kuwa raia wa Rwanda. Na kutoka Rwanda tufike nchini Tanzania, ambapo kulingana gazeti la Mwananchi, chama tawala nchini humo, chama cha mapinduzi CCM kwa ufupi, kimeitaka serikali kuwachukulia hatua wahusika kwenye ubadhirifu wa matumizi mabaya ya madaraka. Katika taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2021 kuelekea 2022 na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa ufupi, chama hicho kimetoa wito huo siku ya Jumamosi mara baada ya kumalizika kwa kikao cha kamati kuu ya chama hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan. Ripoti hizo za kaji taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu na TAKUKURU ziliwasilishwa Ikulu jijini Dar es Salaam Machi 29 mwaka 2023 na kubainisha ubadhirifu wa fedha katika maeneo mbalimbali serikalini. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho amesema kamati kuu imesikitishwa na kuwepo baadhi ya maeneo mengine ambayo bado yanatakiwa kufanyiwa kazi ili kuondoa upungufu, udhaifu uliobainishwa. Naam, kwa sasa michezoni, Romuald, Mayanga aipiga Mkwara Azam FC. Ni kocha mkuu wa Mtibwa Sugar Salum Mayanga amesema wako tayari kuweka heshima leo wakati timu hiyo itakapokutana na Azam katika mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho la Azam ASFC. Timu hizo zitakutana leo katika mchezo huo utakaopigwa saa 9 usiku kwenye uwanja wa Azam Complex. Akizungumza na Mwanaspoti jijini Dar es Salaam, Mayanga alisema ni mchezo mgumu kutokana na ubora wa wapinzani wao, ingawa wamejiandaa kimwili na kiakili kuhakikisha wanafuzu nusu final. Ni dondoo ambazo wakati mwingine huwa zinaleta shamra shamra katika michezo huko Tanzania, Romuald. Naam, kwa dondoo hizo za michezoni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika dondoo nyingine hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Kutoka studio kuna mimi Romuald Denyoze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Chancellor Mugisha. Tunawatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.